oynayın kız oynayın durmanın ne karı var, oynayın kız oynayın durmanın ne karı var, bu köyün çunun acayip bekarı var, bu köyün çunun acayip bekarı var. Derule del derule derule del derule derule del derule derule del derule. Kemençeci dayı soktun gözüme yayı, oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı, kör ettin gözlerimi göreme düm dünyayı, kör ettin gözlerimi göreme düm dünyayı. Derule del derule derule del derule derule del derule derule del derule. Kemençeci dayı sokma gözüme yayı, oy kemençeci dayı sokma gözüme yayı, ben gözümden vazgeçtim çevirsen akaydayı, ben gözümden vazgeçtim çevirsen akaydayı. Derule del derule derule del derule derule del derule derule del derule. Oy sandığım sandığım yeşil boya boyandım, oy sandığım sandığım yeşil boya boyandım, Temmun türkü söylerdim şimdi niye dayandım, Temmun türkü söylerdim şimdi niye dayandım. Derule del derule derule del derule derule del derule derule.